Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz komşu hakları. Komşuluk insanla özel bir alem. Önce her insanın bir ev yuvası vardır. Ana baba, çocuklar, eş bunlar böyle. Bir insan evinde mutlu olamazsa o kimsenin dünyası cehenneme dönüşüyor. Yani önce mutluluk yuvada olması gerekir. Çalışan bir insan evine gelince evin huzuru bulamazsa yorgunluğu tabii daha artar. Bundan sonra komşu geliyor. Neden? Çünkü insan her zaman komşusuyla karşılaşır, devamlı karşılaşır. Günümüzde de, asansörde olsun, merdivende olsun, dışarıda olsun, karşılaşır. Bir de beraber yaşanan komşu vardır, hani çatı altında. Eğer komşu olmazsa, insan da rahat edemez komşularında. Bunun için mahşerde ilk olarak görecek olan dava insan arasında komşu arasında davalardır mahşerde. Evvela ilk dava insan hakları olarak mahşerde komşu arasında dava görecek mahşerde. Mevlam Kur'an'da bize buyuruyor İnsan Suresi'nde ayet uzun ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor ve cari zil kurba ve cari cunubi. Burada iki türlü komşu Mevlam buyuruyor. Ve cari, car Arapça komşu demektir. Zil kurba en yakın komşular. Ve cari cunubi uzak komşular. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hadis-i Şerif'te de yetimisi cari kable dar. Evden önce komşuyu araştırın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ev almadan önce, hatta kira bile olsa, insan kiracı bile olsa, önce ne gerekiyor? Önce komşuları araştırmak gerekiyor. Çünkü beraber yaşanacak, Allah korusun kötü komşu, insan dünyada zarar eder. Ve refik-i kable tarik, yola çıkmadan önce de arkadaşı seçin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi uzun yolda bu da. Yine hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere. Üç türlü komşu hakları var. Üç arıyor bunlarda. Ercihan'ın selasetün üç türlü komşu vardır. Carun levi hakkun vahidun. Bir komşu vardır. Onun bir de hakkı vardır o komşu insan üzerinde. Bu kimdir? Gayrimüslim komşu. İnsanın komşusu vardır ama gayrimüslim, Müslüman değildir. Hristiyan, Yahudidir ve ateisttir. Ne olsa olsun. Bu da ama yine komşu yine. Onun hakkı yine var insan üzerinde ama tek hakkı var. Ve carun levi hakkani. Bir komşu vardır, onun iki hakkı vardır. Bir komşu hakkı bir de Müslümandır. Onun iki hakkı vardır. Ve carun hukukun bir komşu vardır, onun üç hakkı vardır. Komşuluk, Müslümanlık, din kardeşliği bir de akraba hakkı vardır. Demek ki bir insanın komşusu hem akrabası hem Müslümansa onun üç hakkı var böyle. Akrabası değil ama Müslüman komşusu var, iki hakkı var. Müslüman değil komşusu, yine bir hakkı var onda böyle. Yani komşu hakkı yine var bunda da. Nedir bunda komşu hakları muhteremler? Komşunun sevincine ortak olmak, sevindiği zamanlar. Tasası, kederi var, ona ortak olmak gerekiyor. Hastası vardır, yaranısı olur, bir kaza geçirir, bir rahatsız olur, Komşunun kederine ortak olmak gerekiyor, sevincine de ortak olmak gerekiyor. Buna tabi anlatmak gerekiyor bunlara. Hasta olsa ziyarete gerekiyor. Yalnız burada bir şey ayrılıyor burada. Eğer komşusu Müslüman değilse, ona yolda selam veremez. Çünkü selam bir Müslümana verilir. Selam duadır. Ona selam vermez. Ne yapar ona mesela? İşte hayırlı sabah, şifrin böyle bir şey diyebilir kendisine. Hatta hayırlı bile diyemez. Hı, hayırlı anlamına geliyor. Mesela ayırlı der böylece. Yani çünkü ona hayırlı sabah demek bile o da gene bir dua hükmüne geliyor. Bir gayrimüslime. Onu da yapma o şekilde. Ama tabii başını ters çevirmez. Ona karşı böyle somurtmaz ona karşı da. Yine komşu hakkı vardır kendisine de. Ona dua edilmez. Eğer o selam verirse, yine aleyküm der. O selam verirse. Yine bir gayrimüslim komşu hasta olursa ziyaretine gidilir. Gidilir ziyaretine. Ama Allah şifa versin denmez ama. Çünkü şifa bulsun olacak. Yine tabii dinsizliği devam edecek kendisine böylece. Geçmiş olsun diyebilir. O geçmiş artık yani. Anlamına geliyor. Onu diyebilir. Ama şifanı dileyemez. Bir de gayrimüslim komşusu ölünce onun cenazesini iştirak edemez cenazesine. Yine bir insanın komşusu akraba da olsa Müslüman komşusu olsa eğer İslam'a aykırı bir şey yaparsa orada gidilmez. Komşusu Müslüman, akraba ve akraba değil ama komşusu evlenme cemiyeti var. Nasıl yapacak bunu? Sazlı, cazlı. Sonra tabii kadın erkek bir arada. Kadınlar genelde çıplak olacaklar, şu yarı çıplak olacak orada. Alkolle gelecekler buraya. Bu nedir? Haramdır. O zaman buraya gidilmez. İnsanın en yakın komşusu, akrabası kim olsa olsun, Allah'ın haram kıldığı bir yere oraya gidilmez. Ancak İslam'a uygun bir şey yaparsa o zaman gidilir, yardım eder kendisine. Hadis-i Buhari Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Buhari Müslim'de, Tirmizi Ebu Davud'da. Mazara Cibril'i Yusuf'un bil cari. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, Cebrail Sibiyanım'a geldi, hep bana komşudan bahsetti. Cebrail Aleyhisselam. Komşudan bahsetti. Hatta zannettim ennehü seyyübe risühü. Zannettim ki artık komşu bana miras varis kılacak. Öyle zannettim. Yani hakkını artık emek zannettim ben. Demek ki komşu hakkı bu kadar Allah katında kıymetli bir şey. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor. Hadis-i Şeyh Buhari Müslim'de, Tirmizi'de vallahi la yü'minü. Burada Peygamber yemine başlıyor. Üç sefer vallahi la yü'minü buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki mümin sayılmaz. İman etmez sayılmaz. Yani gerçek mümin sayılmaz. Kıyle men ya Resulallah. Soru sahabeleri kim bu ya Resulallah? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hesabını bir eğitim sistemi vardı. Eğer bir konu, önemli konu hemen söylenirse, geçiştirilirse unutulur gider. Hafıza kalmaz. Peygamberimizin burada kullandığı metot, iki türlü metodu vardı. Bir, üç defa konuyu tekrar Peygamberimiz tekrardı. Üç defa. Veya da Peygamber burada bunu bir soru şeklinde başardı. Ve böyle başlıyor. Allah'a emanet ederim ki mümin sayılmaz. Üç sefer. Soru sahabeler kim ya Resulallah kâlelezi la ye'menü carhü bevâikahû. bir kimseden eğer komşuları güvende değillerse o kimse gerçek mümin değildir. Yani komşularına kuşkurma bile verecek. İşte bana şöyle zarar verebilir, böyle zarar verebilir, tavuğuma dokundur, ağacıma dokundur, evde olmaz evime zarar verebilir diye. Yani eşinden, kızından, şundan bundan. Demek ki bir kimse eğer komşusundan emin değilse, ondan bana zarar gelmez diye böyle bir güvencesi yoksa, o kimse bu kuşkuyu komşusuna yapmışsa, bu kimse gerçek Müslüman değil mi? Yani insan tabii kiracı olsun, ev sahibi fark etmez. Komşuluk komşuluktur. Komşusu kimseden güvende olacak. Ondan benim malıma zarar gelmez. Mülküme zarar gelmez diye emin olacak. Aleyhimde konuşmaz diye güven olacak aleyhimde. Mesela dese ki birisi, işte bak senin için böyle dedi, aleyhinde bir şey, hayır ama o diyemeyecek mi? Yani güven budur böyle şey. Acaba dedi mi, kuşuya düştü mü, yine hiç tam garanti olmuyor. Yine bu Aleyhisselam Hazreti Yalçı Şeriflerinde ben keyim billahi ve yemin ahiri fela yüzü carehü. Kim Allah'a gelecalü ayet inanıyorsa komşusuna eza cefa yapmasın. Komşusuna zarar vermesin. Bak hadis-i şerif böyle başlıyor. Men keyim billahi ve yemin ahiri. Kim Allah'a ayet imanı varsa, yani bu duruma gelen kimsenin Allah'a ahirete iman var. İmanın şartı altıdır aslında. İkisi geliyor. Neden ikisi geliyor? İmanın temeli bunlar. Önce Allah'a iman, ondan sonra mahşer günü hesap verme günü iman böyle. İkisi. Aradakiler bunlara tabi onlara böyle. Allah'a iman ve Allah'a imanın kuvvetli olması gerekiyor. Nasıl kuvvetli olur? Kul Allah'tan gafil olamaz. Unutamaz Allah-u Teala'yı. Şu alem başıboş değil. Bir sınıf öğretmen olmasın, çocuklarına karışıyorlar mı? Bir anne çocuklarına bak sen bir yere gitsin, eve geldi mi, kavga yürüdü, karışmıştır. Yani bir daireden müdür olmasa, iş yerine bir sahibi olmasa, bir ilde, vilayette kaymakam vali olmasa ne olur? İdare olmaz mı? Bunun için şu alem başıboş olabilir mi? Haşa. Şu alem başıboş olmaz böylece. Bir de ne gerekiyor? Ahirete iman. Yani tekrar dirilip mahşer yerinde sorguya çekilme, hesaba çekilme. Bir kimse bu inandı mı ne yapar o kimse? Her hareketinde ihtiyatlı oluyor, temkinli oluyor hareketten böyle. Başıboş olamaz. Hemen yalan söyleyemez. Gıybet yapamaz, harama bakamaz, haram yiyemez, gafil olamaz, ibadetini de erteleyemez. İmanı varsa mahşere. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, kimin işte imanı varsa Allah'a ahiret gününe, komşusuna eza cefa yapmasın. Eziyet vermesin komşusuna. Günümüzde gürültü, müzik, televizyon. Yandaki komşu, üstteki komşu, apartmanlarda. Yazın ev ayrı, yani müstakil ev bile olsa, yazın genelde tabii cadı açık oluyor pencereler. Yandaki komşu fazla açıyor televizyonu. Bu nedir? Komşu hakkına tecavüz. Allah katında bir suç bakınız. Çok büyük suç. Yani mahşerde bu sorgu çekilecek. Yani bir komşu televizyon açacaksan aç kendine göre. Herkes de var şu anda. Müzik herkes de anlatan. Olmuyor ki böyle şey. Herkes de vardır. Sen canın onda ermek istiyor. Ama komşu uykusuzdur, rahatsızdır, hastası vardır. Var diye çalışıyor, iş gücü saatleri farklıdır. Ve rahatsız canı istemiyor onda. Belki ibadet yapmak istiyor, şey, şu anda yapmak istiyor. Yani günümüzde en büyük kulaklık buradan başlıyor. Televizyonu açıyorlar fazlaca. Hele müzik filan oldu mu tabii, açıyorlar bunları. Komşu rahatsız oluyor. Kulaklığına giriyor bu. Bir Müslüman evine bir arkadaşı ziyarete gitmiş evine. Bakıyor bu kimse, eski evler, ahşap evler, kerpiç evler tabi. Bakıyor bu kimse, bu evde, yani gittiği evde, buyurun, fareler oynuşuyorlar, açık çağırıyor. Bir çekinmiyor fare, çok fazlaymış. Arkadaş ev sahibine, ne bunlar, ne yapayım diyor ben işte. Toplanlar buraya geldiler diyor, ne yapsan gitmiyorlar. Bunun kolayı var diyor. Benim çok güzel avcı bir kedim var diyor. Kedim çok avcı, kuvvetli kedim var diyor. Ben kediyi sana getireyim. Burada bir tane kedi fare kalmaz burada. İstemem. Neden? Şimdi buraya kedi gelirse buraya fare ne yaparlar? Komşuya giderler diyor. Komşuya giderler diyor. Onu rahatsız eder diyor. Benim diye evdeki fare oraya giderse diyor, buna ben sebep olursam diyor, o zaman komşu hakkına diyor, burada gözetmemiş olurum diyor muhtemelen. Niye düşünüyor böyle? Evine kaçmasın böyle. Kime gitse gitsin diye böyle şey. Yine birinin bir komşusu varmış. Komşusu da aksi bir insanmış. Öfkeli, sinirlenen, kızan bir insanmış. Arada bir geliyor bu komşusuna. Bunun çocuğunu şikayet ediyor. Çocuğunu şikayet ediyor ona. Yani bunun çocuğu aslında yumuşak çocukmuş, mutlu çocukmuş. İşte benim oğlumu dövüyor, kızımı dövüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor derken şikayet ediyormuş. Bu gözetiyor, müzetiyor, bakıyor, asıyor bunun. Böyle bir şey yapmıyor çocuğu. Şunu sıkıştırıyor, yapmayayım ne diyor. Ama komşu yeni şikayete geliyor, bayağı kızıyor buna. Gidiyor bir aleme, gerçek böyle Allah yolundaki tekva aleme gidiyor. Durum böyle böyle diyor. Komşum, oğlum bana şikayete geliyor. İstiyor ki komşum diyor, oğlumu birkaç kat vurayım onun yanında. O zaman tatmin olacak diyor, rahatça diyor. Ama oğlumun suçu yok. İşte ben onu diyor, dövüşsem, birkaç kat vursam diyor, Allah katında meşru olur muyum? Olursun tabii. Peki ne yapayım? Komşu darılıyor, aram açılıyor. Aleme düşünüyor, bunun diyor çözümü kolay var diyor. Ne yapalım? Senin diyor, oğlun diyor, bir suç yaptığı zaman, mesela namaz kılmadı, şunu bunu yapmadı, İslami ölçülere göre sonra bir kalkıp bu hakkın var o anda. O hakkını kullanma. Ama hakkın var. Suç yaptı çocuğun. Durabilirsin bir hakkın var. O hakkını kullanma diyor. Onu teyir diyor. Komşun şey geldiği zamanlar diyor. Ne yap diyor? Niyetin hakkını kullanmak olsun diyor. Onun için vurursun diyor. Hem de şu terbiye olur. Hem komşu güzelmez diyor. Yani komşu hakta bu kadar böyle hassas bir dengede. Bir insan komşusunun sırrında saklaması gerekiyor. Komşunun sırrında saklaması gerekiyor. Tabii komşu duyar. Evlerinde eşler mesela kavga ediyorlar, barışıyorlar. Şunlar bunlar oluyor. Komşu bunu duydu. Bunların işte yaymaması gerekiyor. Bunu gizlemesi, saklaması gerekiyor komşunun durumunu. Yine komşu evinde bir şey pişirdi. Genelde böyle kızartma türü falan, koku yapan şeyler yaptı mı, ya bunları komşuya koku gitmeyeceği bir de yapması gerekiyor, ya ona biraz vermesi gerekiyor mu? Hatta şöyle bir alimler, Eğer diyor komşunun durumu iyi değilse maddi açıdan, evine diye meyve getirdiğin zamanlar ya onlara da vermen gerekiyor, onlara veremiyorsun diyor, o zaman şuradan verip dışarı çıkarma şuradan diyor. Eğer şuradan verirsin, meyveyi verirsen, dışarı çıkarsa ne olur? Tabii komşu bunu görür. Mesela günümüzde tabii meyve biraz bol hem de ülkemizde de bazı bisküvi, çikolata türleri şunlar bunlar. Mesela kimi ne yapıyor? Şöyle hemen veriyor çikolatayı şunlara bunlara, sokağa çıkarıyor. Şurada açıyor onu tabii dışarıda. Yazın dondurma mesela. Çocuk ya dondurma alıyor, işte yalı yalı zevkli yiyor böylece. Ama karşı yer alamıyorsa, o zaman bunu dışarı vermemek gerekiyor hatırlayın böylece. Yani bu da ne oluyor? Bu da komşu hakkına giriyor burada. Peygamberimize sordu bir Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, yine filan eten tesumun nehare. Dedi ki sahabeler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Resulallah, inne filan eten, filan kadın, bir kadını, yani onlar işte bilinen bir kadın, tesumun nehare, hep oruçluyor gündüzleri. Nafile oruçluyor böyle. Ve tekumul leyle, gecede namaz kılıyor kalkıp da. Böyle bir kadın. İyi güzel. Ama neyi var? Ve tüzdi ciranha. Ama komşuna karşı da iyi davranmıyor komşuna karşı da. Dedikodusu, gıybeti, ağzına geleni söylüyor, kalp kırıyor, şunu da bunları yapıyor. Komşuna karşı da kötü davranıyor ama. Bu durum ne olacak? Kadın günümüzde oruçluyor çoğu. Oruçluyor kişi günlerini. Gece kalkıp namaz da kılıyor. Beş vakitin dışında. Ama komşu hakkını gözetmiyor. Ne olacak? Aleyhisselatü Vesselam hiye finnar. O ehli cehennem buyurmaktan böyle. Yani komşu hakkından dolayı ehli cehennem. Tabii imanda ölen kimse cehennemde ebedi kalmaz muhtemelen. Orada kalmaz. Günahına kadar orada yanar. Ama demek ki burada cirana, yani çoğu olarak öyle bir şekilde, demek ki bunun adeti kadının yapısı, huyu, tabiatı böyle devamlı komşularına zarar veriyorsa, onların kalbini incitiyorsa, bu bir hak olmuş oluyor bu demek ki vahşi yerinde. Şimdi bunlar dünya komşuları muhteremler. Tabii komşuluk deyince daha, mesela komşuya ihtiyacı var. Bazı kap, bacak böyle kullanılan eşyalar filan. Bunları da vermek burada gerekiyor bunlara da. Ama alıp vermezse bir daha da verilmez. Bir muhterem zat varmış. Komşum bundan para istemeye geldi mi verirmiş. Tabii öyle yüksek bir oran değil böyle. Normal bir şey de. Komşum bir buna para istemeye geldi mi parayı verirmiş. Bir tabi vade konuyor. İşte bir ayda sonra ödeyeceğim bunu, iki ayda ödeyeceğim bunu. Sonra o parayı komşuya getirince parayla almamış. Bir kasa varmış orada, çekmecesi. Çek çekmeceyi oraya parayı koy dermiş böylece, komşusuna böylece. Çekip koyuyor bu şekilde. Bir gün yeni bir komşu görmüş buna dışarıdan. Duymuş bunun ki herkese para verdiğini. O da aldığını vermeye titrenmiş ama. Buna göre selam kelam tabi işte günün komşu falan, hoş geldin yavrum falan diyor. İşte bana kadar bir şey para lazım. Olur yavrum diyor. Açıyor çekmeceyi, parayı ona veriyor. Tabi günü geliyor vermiyor. Vermeyince arada biraz zaman geçiyor. Bakıyor bu komşu geliyor. Belki diyor parayı getiriyor ya getirmiyor. Kasadaki parayı alıyor bunları, saklıyor bunları şimdi. Komşu geliyor, tabi selam kendine sonra, aman komşu be. Aldım veremedim ama yine çok sıkıştım. Başka para verir misin? Veremiyorum. Aç ekmeği al diyordum böyle. Açıyor, yok burada para, bırakmamış olsun böyle diye. Aldım biraz koşsaydım, onun için alırdım benim. Demek ki komşulukta böyle bir yardımlaşma da var. Ama tabii aldığını vermeyen tipte ise bunlara karşı da verme de gerekiyor. Yine yabancı yeni komşu arasında tabii eli uzun olan da vardır muhteremler. Bunların da gıybeti caiz oluyor böyle şey. Yani bana kaç şahsen böyle sormaya geldiler de, böyle sormaya geldiler. Bir kadın varmış, gün yapıyorum gidiyormuş böyle. Ya kadın gayet tesettürlü, örtülü, uzun parasöyle birermiş. Namaz da kılıyormuş. Fakat ne yapıyormuş? Gittiği evlerden, işte ben namazımı sakinle kılacağım diye yatak odasına girermiş böyle. Tabii yatak odasına zamanla bir şey kayboluyor böyle şey. Sonra gizli kamera koymuşlar birisi, bunu yakalanmış tabii. Kamerayla böyle. Yani tesettürlü, namaz da kılıyormuş, namaz kılacağım diye, yani sakin ya da ben namaz kılacağım, huzur olsun derken, yatak odasına giriyormuş, oradan çekiyormuş şekilde böyle. Tabii bunlara da sakınmak gerekiyor. Bir de bunların teşhiri, açıklanması da vacip oluyor. Vacip oluyor böyle. Bu gibi girmiyor bu. Burada susmak günah oluyor böyle. Neden? Çünkü karşı Müslüman karşısında zarar görecek bundan. O yandan böyle şey. Böyle bir aldığını vermeyen, çalan, çırpan böyle bir şey varsa o zaman bunun söylemesi gerekiyor bilenlere. Bundan korun derken böyle. Tabii ev komşusu olduğu gibi dükkan komşuları da var. İşlerin komşuları da var. Hepsi bunun içine giriyorlar. Bir de mezara komşusu var muhtemelen. Mezara komşusu. O dünya komşusundan daha da önemli. Çünkü zamanın daha büyük. Daha uzun bir zaman. Mezara komşusu. Hadis-i Şerif hakimde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِتْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَاسْتَ قَوَمِّ صَالِح۪ينَ buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِتْفِنُوا مَوْتَاكُمْ mevtanızı defin ediniz, وَاسْتَ قَوَمِّ صَالِح۪ينَ salih mezarının arasına gömünüz böylece. Demek ki mezar yeri de tabi imkanı olsa kimsenin bir seçme hakkı olsa burada, mezarın tercih hakkı olsa kimsenin ne gerekiyor? İyi insanların gömüldüğü arasına, yanına gömülmek. Mezar komşusu. Şöyle baktığımız zamanlara bazı güzel mekanlara, kutsal mekanlara bir yerde büyük bir evlullah falan bir şey varsa, türbesi varsa etrafı mutlaka mezarlık vardır böyle şey. Niye? Orası şimdi vasiyet etmişlerdir ölmeyen kişiler böylece. Beni falan yere gömün diye vasiyet yapmışlardır böylece. Peki bunun ölen kimseye orada bir faydası var mı? Eğer iyi komşu olursa mezara komşusu, hadise devam ediyor. Feinnel meyyite. Meyyit ölen kimse de yeteezzâ bicâr-ı suyu. Ölen kimse de kötü komşudan orada rahatsız olur. Kema yetezzel hayyü bicar-ı su'yü. Hayattaki olan bir kimse kötü komşusundan nasıl rahatsız oluyorsa ölen kimse de mezarında eğer komşusu kötü olan zarar görüyor. Rahatsız oluyor muhtemelenler. Peki öldü ama insan ölmüyor ama. Ölmüyor. Ölen nedir? Beden ölüyor. Hücre ölüyor. Ölüyor böylece. Yani bir insan Allah korusun eli kesilmiş. Ne oluyor kesilen kol? Tabii gömülüyor bir toprağa, çürüyüp gidiyor. İnsana bir şey olmuyor. Ölüm nedir? Bedenin tamamı ölmüş, yani ferşli bedenin tamamı. Bir gün hasta etmiştim bir hastayı ziyarete, devlet hastanesine. Girdim odada, bir kamyon şoföründe yeni ameliyattan çıkarmışlar, yatırmışlar. Kamyon şoförüymüş. Orada öğrendim. Başucunda Yakınlara gelmişler. İlgileniyor bununla. Daha yeni kendine geliyor. Amine çıkmış. Narkozun etkisinden. Daha kendini daha yeni toparlamıyor kendisine. Bir açılıyor biraz. Şöyle bak neredeyim ben dedi. Hastanedesin işte. Üzülme falan dediler. Hemen bak ne yaptım bütün orada. Bana bir sigara verin dedi. Bir sigara. İşte bağımlı böyle bir şey. Bağımlı böyle bir şey. Daha kendine gelemiyor. Bana bir sigara verin dedi. Hem biri çıkardı, tuttu, alamadı sigarayı, alamadı böyle. Baktı, meğer sağ eli kesilmiş. Ne olmuş, sağ elini kesmişler, omuzdan kesmişler sağ elini. Ama en azından bilmiyor kendisi, bilmiyor kendisini. Demek ki uzatı sağ elini almak istedi, iradesi var, iradesi var. Ama sağ elini kesildiğini bilmiyor, farkında değil. Almak istedi, alamadı sigarayı. Şöyle baktı, benim koluma ne oldu böyle demedi. Hiç unutamıyorum ben böyle. Tabii ağlama başladı. Kolu gitti işin arada, üzüldü. Komşular teşvik ettiler kendisini. Şimdi mesela Allah korusun, ferşli bir insan mı gibi? Ferşli insan da. Yeni ferşli olan kimse, o da bir yatar, bir uyur, bir kendine gelir. Ama bilmezler daha feşşi olduğunu. Daha alışamadı hayatına kendisi. Hemen bir kalkmak ister. Kalkamıyor. Tutmak ister. Tutamıyor muhteremler. Ölüm nedir? Bedenin tamamının feş olma anlamına geliyor. Aynı insan yine var. İrade var. İstek var. Hepsi içerisinde var. Ama beden bir alettir. Aletleri kullanamıyor. Bir tamirci mesela usta, kalfa ustadır, işte ehlidir. Yolda bir arabası kalmış yolda. Tanıdı kendisini de. Ama usta gel be bak, araban kaldı yolda. Şuna bakar ama yanında der, pense yok, anahtar yok, şu bu yok böylece. Yani ustalığı var. O mesleğinde ehlidir, uzmanıdır kendisi. Fakat ne yapıyor? Aleti kullanıyor muhtemelen. Beden de, nedir beden de? Ruhun aleti. Yani ruh tutmak istiyor, el hareket etmiyor bu şekilde. Demek ki ölen kimse de mezarında eğer komşusu kötü insan, günahkarsa yani azap çekiyorsa ondan eza çekiyor, eziyet çekiyor. Beden çürüyor. Zamanla beden çürüyor. İnsan aynen kalıyor ama. Ruh kalıyor. Ruh beden. Yani beden önemli değilse önemli değil. Ve önemli değildir. Ruh aynen kalır. Ruh çürümez. Ruh yaşlanmaz. Ruha bir şey olmaz. Ruh aynen burada kalıyor. Şimdi mezarında ne yapıyor kişi? Yandaki mesela azap görüyor. Komşu mesela komşu azap görüyor. Tabii bağırıyor, çağırıyor. Ah vah şunda bunlar yapıyor. Onun mezarı cehennem çukuruna dönüşmüş. Bu ne yapıyor buradan? Onu gördükçe üzülüyor. Huzur bulamıyor kendisini. Şimdi bir dünyada da bir kimsenin komşusu, bahçesi çok pislik olsa bahçesi. Pislik, gübre, çörç atılmış bahçesine. Yazın hele sinekleri geliyorlar. Artık muazzam pislik bir şekilde. Kişi ne yapıyor? Açamıyor, pencereyi açamıyor yazın böyle. Orada pis koku geliyor oradan, sinekler oradan geliyor böyle. Ama diğer bir komşunun da bahçesi pırıl pırıl tertemiz. Çiçekleri ekmiş, bir de bakalım bahçesi. Oraya bakar, orada insan zevk alıyor böyle şey. Demek ki mezardaki Müslüman ne yapıyor oradaki Müslüman da? Komşuna bakıyor, cennetten bir bahçe için yaşıyor orada. Cennetten bahçe için yaşıyor. Gülü, gülistanlık, nur böyle. Güzel mahalle pokuları geliyor. Ondan zevk alıyor muhtemelen. Ondan feyiz alıyor. O da rahatlıyor bunları. Şimdi dünyada en iyi neresi mezar komşuları en iyi dünyada yeryüzünde? Tabi bir adres peygamberimize komşu olmak dünyada muhtemelen. Ama bu tabi imkansız. Ancak iki tane sahabeye bu nasip oldu. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk. İkisine nasip oldu bence. Peygamberin yanında peygamber komşusu. Hep beraberler. Beraber ona sohbet ediyorlar, beraberler. Devamlı böyle. Bundan sonra neresi en güzel dünyada? Medine mezarlığı, cennete bakıyor. Onlar cennete bakıyor böyle. 10.000'den fazla sahibi orada medfun o mezarda. 10.000'den fazla. Düşünün ki bir tek sahabenin bulunduğu yer İslam'ın mesela Efsun Hazretleri. Bir tek sahabenin bulunduğu yer nasıl cihat ediliyor? Nasıl değerli bir yer? Orada Cennet-i Bakiya'da 10.000'den fazla sahabe-i kiram Hazretleri var. Tabi'in, tebe-i tabi'in var, evlullah var, var da var. Mahşere kalkışta oradan 70.000 insan kalkacak. Bunlar hesap soruyor bunlar. Yani bak ya ben. 70.000 kişiden kalkacak oradan. Bunlara hiç mahşerde soruyor bunlara. Bunlar direkt cennete gidecekler bunlar böylece. İşte dünyada ikinci adres oraya defin olabilmek. Allah'ın size beni isteyenlere ama. Herkes diyemem ama. Ben şahit isteyemem mesela. Ben burada ölürsem gurbete isterim kendimi. Ben öyle orada ölmek isterim kendimi. Allah'a da yalvarıyorum her zaman Rabbim Erhan Muhtemelen. En iyi cennetten bakıya böyle. O sahabe arasında, tabi'in arasında, evliya arasında, Fatıma anamız orada, Halime anamız orada böylece, Peygamber halıları orada, amcaları orada Aleyhisselam Hazretleri'nin en güzel bir de orası da böylece. Ama tabii bu da nedir? Nasip meselesi. Nedir nasip meselesi? Arka toprak alınması vardır. Arka toprak alınması vardır. Böyle. Yani bir insanın asıl yürümüşteki öz toprak dediğini alınmışsa insan oraya gidecek oraya. Bunun bir sırları tabi vardı bunların da. Peki hayattaki olan bir insan bir mezardaki ölüyü yakınını ziyarete giderse o bunu görüyor mu, duyuyor mu, haber oluyor mu? Hadis-i şerif okuyayım Deylemi'den, Aleyhisselam Hazretleri'nden. Mâmin rejülün bir kimse yezül kabri hamimihi bir kimse bir yakın dostun, arkadaşının mezarını ziyarete giderse yani tanıdık o anlama geliyor burada. Burada bir de kabre hamim. Hamim aslında sıcak anlamına gelir. Yani samimi, sıcak bir dostu. Buna özelliği başka var. Yani bir mezara tabii başka bir Müslüman da gitse, ziyaret etse, okusa onun da faydası var. Fakat eğer o kimseye, mezar sahibine, oradaki ölen kimseye sevdiği bir insan gelirse, mesela evlatları gelir, kardeşi gelir, torunları gelir, arkadaşı gelir böyle gelirse, bu farklı oluyor. Hadise bile buyuruluyor, bir kimse sevdiği bir dostunun kabrini ziyarete gitse, feyüsellümü aleyhi ona selam verse, ve yekude indehü ve onun yanında otursa, İlla redd aleyhisselame, o da onun selamını geri veriyor. Bak sen diyor musun? Selamlaştılar böyle işte. O ölen kimse geleni görüyor, tanıyor, selamını duyuyor ve selamını alıyor. Giden kimse o tabi herkese bunu göremiyor muhtemelen. Neden göremiyor? Noksanlık bizde. Aslında insan denen şu vücutta, insanın beyninde, yapısında, kalbinde çalışmayan daha manevi duygular var. Onları bize çalıştıramıyoruz. Evliya bu anlama geliyor. Bir kimse yeni bir cep telefonu alıyor. Yeni çıkmış teknolojiler, son sistem alıyor. Alıyor ama ne yapıyor? Onu tam çalıştıramıyor. Daha bilemiyorum diyor. Mesela bilgisayar alıyor. İnternete bağlanıyor ama tam bunu çalıştıramıyor ama. Bence sınırlı bir iş buna şey yapabiliyor böyle işte. Yani bu daha çok işler yapıyor. Bunun çok daha ileri bunlar, teknoloji bunda var ama ben diyor bu kadar anlıyorum bundan böyle buyuruyor. İnsan bedeni muhteremdir. Beyin, kalp, gönül. Ne kadar teknoloji, yani teknoloji zirveye gitsin, uzayı fırlasın ama yine bu ne yapıyor? İnsan beyinden çıkıyor ama. İnsan beyinden çıkıyor ama. İnsanı aşamıyor teknoloji. Yani teknoloji, bilim insana bağımlı. İnsana bağımlı. Aşamıyor insanı böyle şey. Demek ki insanda, her insanda da mezardaki ölüyü görecek bir göz var insanda. Manevi göz deniyor buna. Kalp gözü deniyor buna. Kalp kulağı var. Ama biz bunları çalıştıramıyoruz muhtemelen. Çalıştıramıyoruz böyle şey. İşte evliliği anlama geliyor. Evliliği anlama geliyor. Evliya iç alemine inebiliyor. İç inebiliyor. Dışta kalmıyor. Yüzeyde kalmıyor evlullah. Mesela bir de namaz kılarız. Yalnız biraz da fıkı biliyorsak kendimizi beğeniriz. Her şeye bağlanıyor. Rükû böyle bağlanıyor. Şöyle üç sefer sübhanallah mı derken böylece yüzeyde böyle kalıyor. Tabi taslı tuslu böylece. Bir evliya Allah, bir Allah dostu bizim gibi namaz kılarsa kapanır secdeye ağlar, günlerce ağlar. Allah'ım ben ne oldum Allah'ım? Gaflete duran patlar. Onlar iç âlemi iniyor evvel. İhlas, samimiyet böyle. Gönlünü Allah diyor onlar. Gönlünü Allah deyince o gönlünde zulümat, pislik, karanlık kalmıyor. Günah kalmıyor orada. Nurlanıyor. Nurlanınca ne oluyor? İşte böyle bir Allah dostu mezara giderse onlar birbirine konuşuyorlar. Görüşüyorlar. Bunlar böyle. Gidiyor, selam veriyor. O aleyküm selam. Kalkıp oturur böyle. Hatta yatmaz o böyle. Ruh yatmaz tabii. Ruh için yer çekimi yok yani. Yorulmaz. Ruhlar uyumazlar ruhlar. Acıkmazlar. Onun için gittim hemen onu karşılar kendisini. Ve en ise bihi hatta yekûme indehû. O ölen kimse ne yapıyor? Tanıdığı, sevdiği bir insan geldi mi yanına, selamını selamını alıyor ve en ise bihi, ona bir ünsiyet oluyor böyle. Gönül bağlı oluyor böyle. Çok hoşlanıyor, hoşuna gidiyor. Ne istiyor? Biraz daha kalsa. Biraz daha kalsa. Bazı olur böyle şey. İnsan birine gider. Tabii kimi de kalkıp girse şu der. Yani çok oturur der, bıkar ondan. Bir de öyle insan vardır ki ağızdan nur çıkar. Ne der ev sahibi gittiği yer? Ama biraz otur be. Biraz da otur biraz da. Biraz da otur der yalvar kendisine. İşte o mevta buna öyle yalvarıyor böylece. Ya biraz daha dur be. Biraz daha dur be böyle diyor ona. Ondan ünsiyet buyumadır böylece. Demek ki mezarda beden çürürse de insan yok olmaya çürümüyor. Aynı ruh böyle. Yani gören, işiten, duyan aynı ruhtur. Ruhlara toprakta engel olmuyor. Nasıl olmuyor? Günümüzde bazı ışınlar var. Mesela lazer ışınları var böyle. İçine giriyor senin kemiğinde, içini görüyor mu? Film çekiliyor. Bu ışınlar içine giriyorlar böyle. Giriyorlar. Bir de bunun ötesinde bir komşuluk daha var. Cennet komşuluğu var bir de. Cennet komşuluğu. En kısa dünya komşuluğu. Ortası mezar komşuluğu. Üçüncüsü olan cennet, artık o sonsuzluk alemi komşuluğu, cennet komşuluğu. Yalnız cennetin farkı var. Cennete kötü insanlar da giremeyecek. Bu bir muhtemel. Yani cennete kim girmişse dört dörtlüktür artık oraya girmişler böyle. Ya dünyada tevbe etmiştir, dönüş yapmıştır, dünyada arınmıştır. Dünyada tam tevbe yapamadı. Öbür alemi taşıdı günahlarını. kabir azap çeker. Nedir kabir azabı da? Günahtan bir arınma operasyonu muhtemelen aslında. Yine arınamadı mahşerde. Mahşere güneşin altında buram buram terler böyle. Ateş gibi karpış atar böyle. Ciğeri yanar yanar mahşerde. Binlerce yıl ayak üzerinde. Soygu çekilecek. Korku içerisinde, tabi içerisinde. Bu nedir? Hep güne arınma bunlar aslında böyle. Yine arınamadı. En son Sırat Köprüsü'nde arınma. Artık yanarak. Nasıl bir paslı demir ateşte yandı mı paslı gider. Parlar. En son günahı arınma operasyonu Sırat Köprüsü'nde. Şimdi dünyada mesela bir insanın bedeninde çıbanlar çıkmış. Yürü çıbanlar, şişmiş çıbanları, patlamışlar, çok sancı yapıyor. Hastane doktora gitti. Ne diyor doktor? Tabii yaralı temizlemesi gerekiyor bunların. Aman yar temizle böyle diyor. Ama acan acıyacak. Olsun diyor tabii. Olsun böyle diyor. Nedir bu? Çıbandan arınma bakınız. Dişi çürümüş. Dişi ağrı yapıyor. Dişçiye gidiyor. Dişimi çek. Günümüzde gene iğne falan var bir işlere bağlı şeyler bile. Eski yoktu, bunlar da yoktu. Eskiden gene berberler çıkardı dişleri böyle. Kepeden de böyle, canlı canlı böyle çıkardı böyle şey. Ne yapıyor kişi o zamanlar? Mesela ben çektiririm gençliğe muhtemelen berbere. Çektiririm böyle, kepeden de. Tuttum kepeden böyle, bırakmazdı böyle. Hiçbir şey yok bunlar böyle. Fakat ne yapıyor insan böyle? Kendi ayağına gidiyor oraya. Benim şu dişimi çek. Bir de para üstü veririz benim. Bedava çekmiyor. Para da veririz. Canın yanıyor. Ama ne var? Beni bu sancıdan kurtar, dişten kurtar beni. Dişini çekti mi, bir hastayınıza bir ok çekiyor böyle şey. Bakın muhteremler, Allah adildir Mevlam Celle Şalihü. Böyle Rabbim Erhamir Rahimindir Mevlam. Allah azap etmez Mevlam kulunu böyle şey. Nedir bu mahşerdeki azaplar? Kabir azabı, sad yanmalar. Günahtan arınma operasyonu. Orada kul ne yapacak? Mesela köprüsü en son alev yakıyor kendisine böyle. Cahil cahil yoruyor. Ama görüyor ki günahlar eriyor gidiyor. O seviniyor muhtemelen böyle. Seviniyor. Bunun için zaten günah çok fazla ise sakın geçemiyor muhtemelen. Çünkü cehennemin bir çekim gücü var. Cehennemin ancak günah çekiyor cehennem. İçine çekiyor onları. Çekip alıyor onları böyle. Alıyor bunları. Şimdi ne oldu demek ki? Cennete ancak temize gidiyor cennet. Temize gidiyor cennete. Cennete gidiyor artık arındı günahlarından. Nedir günahlar? Önce ahlaktan kaynaklanan bunlar. Mesela öfke, kin, haset, şunlar bunlar, pislikler bunlar böylece. Aşırı kızmalar, sinirlenmeler, şunlar bunlar. Arınmadan kişi hele Sırat Köprüsü arındı günahlarından şimdi o rahatlar böyle, hafifler böyle. Hafifler böyle rahatlar kendisi. Yalnız şu var şimdi cennette bir insan dünyada sevdiğin orada beraber olursa, komşu olursa daha hoşuna gidecek burada. O fark var. Dünyada arkadaşı, samimi arkadaşı vardır. Yakınları vardır. Akrabası vardır, evlat torunu vardır, ana babası vardır. Kişi ne yapıyor orada? Onunla haber olursa o zaman daha insanlardan mutlu oluyor, beraberce olursa. Böyle. Yine bir de kişi orada eğer kendinden daha üstüne komşu olursa bu nedir? Daha güzel bir şey böyle şey. Yani bir çiftlik sahibi mesela. Tamam biz bir köy oturuyor mesela kimse. Küçük bir köy oturuyor kendisi böyle. Güzel köyde oturuyor. Yani karın doyuruyor. Ama komşusu güzeldir durumu. Kocaman çiftliği vardır. Ağaçlar, meyveler, şunlar, bunlar derken ona zevk alır muhteremler. Yalnız her şeyin bir zirvesi var. Yani iyinin iyisi var. Nedir bu da? Cennette en iyisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmak muhteremler. En zirvesi bu. Medine-i Münevvere'de bir genç vardı, Medine-i Münevvere'de. Aslı saadette, peygamber zamanında. Bu Bu genç peygamberimize aşık olmuş genç. Uyumuyor geceleri. Peygamberimizin evinin dışında. Tabi sıcak mı orası? Toprağa yatıyor böyle. Niye oraya yatıyor? Peygamberimiz kalkarsa ona yardım edeyim. Peygamberimizin zamanında bakın muhteremler evinde öyle musrif ne yoktu peygamberimizin böyle şey. Peygamber kalktığı zamanlar alır eline ibriğinde bir şeyler çıkardı. Hapis orada alır böyle şey. Hem böyle koşamış genç ibriği almayan dökermiş. Peygamberimizi görsün geceleri. Gelsin geceleri. Yine bir gece bu genç böyle peygamber aşk yakmışken aşk resul diyorum buna. Yanmış peygamber aşkı öyle. Uyuyamıyor da böyle. Etrafına geziniyor. Ya Resulallah diye sarhoş köpeğe getiriyor. O aşk makamına gelmiş ki tabi tatlı bir alem. Yani manevi zevk. Yani cenneti aşan bir haldir bu peygamber aşkı sevgisi. Bakıyor bu genç Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir şeyler çıkıyor. Hemen koştu geldi. Ama yanı işi böylece. Daha peygamberimize onun durumu malum. Peygamber şeye baktı gence. Ya aşağı, hele ki hacetin. Ey genç, sen bir ihtiyacın var mı şu anda? Yani karnın aç mı? Susuz musun? Bir ihtiyacın var mı? Kalela. Yok ya Resulallah, hiçbir ihtiyacın yok. Bekar mısın? Bekar mısın? Edinmek ister misin? Onu istemiyorum ya Resulallah. Onu istemiyorum ya Resulallah. Ne istiyorsun? Ya Resulallah, sana doyamadım ya Resulallah. Sana doyamayacağım ya Resulallah. Ama dünya fani ya Resulallah. Ya ben öbür aleme gideceğim, ya siz geçirsiniz. Tek ne istiyorsun? Ne olur ya Resulallah. Allah'a dua et de, Allah beni sana cennete komşu etsin, cennete komşu etsin. Peygamber. Bunu isteyeyim ya Resulallah. Peygamber biraz durdu şöyle, Aleyhisselam Hazretleri. Tamam bir durumuna baktı. Şöyle buyurdu. Aleyke bir keseti sucudu. O halde çok çok secde yapmıyor. Çok çok secde yap. Yani çok namaz kıl. Demek ki namazın özü secde. Namazın secde. Nedir secdede? Allah özünü kapaklamak yerlere. Yani yokluk alemi böyle. Onur gücü gidiyor burada. İnsan ne yapıyor? İnsanın onuru kafa beyindedir. Onur bir büyük taslama beyindedir. Yer nedir? Ayak altından çiğnenen en mütevazı varı topraktır. Her ayakta çiğnenir. İnsan abi secdede en onurlu alnını yere koyuyor. Allah huzurunda koyuyor. Yine bir örnek vereyim daha inşallah. Uhud Harbi'nde, Uhud Harbi İslam'da ikinci büyük meydan savaşı, Uhud Savaşı İslam'da. Cuma günü çıkıldı oraya. O gece orada yatıldı. Cumartesi sabahı savaş başladı. Bedir'de daha önce Bedir Savaşı olmuştu. Bedir'de güzel bir zafer kazanıldı. Üstün gelindi. Düşman kuvveti 3 kat olduğu halde. Şimdi o gün Müslümanların sahabe arasında şöyle bir zan oluştu. Allah'ın üstü aramızdayken her zaman biz üstün geliriz. Böylece. Yani Allah'tan böyle yardım isteme değil de sanki peygamberimizin bir himmeti, peygamberimizin bir durumu gibi bir peygambere yönelme oldu burada. Böylece. Mevlam bu inancı tabi beğenmedi Mevlam bunu. Uhud Savaşı'nda önce Müslümanlar savaşı kazanmış durumdayken okçuların tevhi bırakması ile arkadan bir şiirimi yaptı Halid bin Hazretleri. O sonra Müslüman oldu. Bir anda iş değişti. Karmaşa oldu. Karmaşada çok orada sahabeler orada şehit oldular o karmaşada. Düşman ne yaptı? Düşman da hep düşman hedefi peygamberi öldürmek. Düşman. Saldırıyorlar peygamberi böyle. Utbe denilen bir kafir vardı. O peygamberden taş attı. Peygamberin yanına yardı. Dişini kırdı muhtemelen. Bu böyle kafir. İbn-i Kamya denen kafir de peygamberimize taş attı o da karşıdan. Peygamber yanağına gelen taş, peygamber yanağına yardı. Peygamber zırhı vardı. Zırhında kancarı oluyor zırhı. Kancarı kırıldı, peygamber yanında kaldı bunlar. Diğerine saldırıyorlar. Bir kadın vardı Medine'de, Ensar'dan kadın. Ümmü Ümare künyesi, adı Nesibe Hanım. Hatun derler, Nesibe Hatun. Bu kadın da kocasını, iki oğlunu savaş hazırlamış. İki kadın hazırlıyor onları. Kocasına bak, Resulullah Uğur'da gidiyor yarın. Şurada kalmayın böyle. İki oğlunu da, yavrum Resulullah bana sen daha sevgili. Savaş gidiyor. Bunlar göndermiş bunlara da. Kendi de oturamıyor. Cumartesi oturamıyor kendisi de. Bu Allah'ın Resulü şu anda diyor, Uhud'da düşmanla savaşıyor. Orada yaralanabilir, peş olabilir, güneş altında arsızlık kalabiliyor orada burada. Bu kadın ne yapmış? Hem biraz tesirin su almış, belki yaraları su veren derken harbiden gelmiş, dışarıda bekliyor. Bir ara baktı ki savaş ters döndü. Müşrikler peygamber saldırıyorlar etrafına, saldırıyorlar. Artık durum çok kritik oldu, dayanamadı mı? Koştu, savaşa girdi. Bir şehidin düşen kılıcı aldı, aldı gibi düşmana saldırdı. O anda bir kafir de at üzerinde peygamber tam saldırmak için peygamber doğru gelmiş. Hem ona kılıcını salladı, at olduğu için başına vuramadı. Ayağını kesti ama düşürdü onu yere böyle. Düştü, öldürdü onu kendisini burada. Onu tabi başta yaraladılar. Her de kan içerisinde ama durmadan hücum ediyor. Bir de oğullarına bağırıyor. İşte isimleri neyse Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, koşun Resulullah'ı kurtaralım. Kolesinden bağırıyor. Bunlar dördü peygamber etrafındalar. Baş sahabede var da. Fakat bunlar çok çalışıyorlar. Peygamber ise bunları görüyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz elini açtı muhtemelen. Allah'ım bunlar bana cennette komşu eyle dedi muhtemelen. Dua et ona böylece. Allah'ım bunlar bana cennette komşu eyle yap, komşu yap dedi bunlara böylece. Demek ki en büyük dua nedir? Cennette peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Yani peygamberimizin feyzinden yaralanmak, feyiz, manevi gıda, ruhsal zevk. Bir insan ruhsal zevki alırsa madde gider. Yani madde hiç kalır bunun yanında böyle. Ama bir insan ruhsal zevki alamasa, hele ruh sıkıntı olsa, ruh bunalımda olsun, o zaman insan dünya dar gelir muhtemelen. Dünya dar gelir. Bütün mesele ruhsal haldir. İnsanın aslı özü ruhsudur çünkü böyle şey. Bir kimse hasta, ameliyat olmuştur, ayağı kesilmiş, şüphe olmuştur. Eğer ruhsal yönden huzurluysa hastane yatar, rahat yatar böyle. Yatar böyle. Gelen görüşmecilerle konuşur, anlatır, hemşireyle konuşur, doktora konuşur, rahat tutur yatar böyle. Bir insanın bedeni ne kadar sağlam da olsa ama ruh sıkıntıysa, ruhsal bunalara girmişse evi dar gelir, köyü dar gelir, mahalle dar gelir, hastane dar gelir, dünya dar gelir. Hatta ne oluyor? İntihara kalkışlar muhtemelen. Ruhsal böylece. Ruhsal zevk nedir? O da manevi feyizden gelir. Gelir böyle. İnsanın kendi kalbine buna bulabilir. Bulamıyorsa dışı alabilir insan bunu böyle. Alabilir. En büyük nedir bunun kaynağı? Peygamberimizin durumu muhtemelen. Peygamberimizin durumu bu şekilde. Demek ki en büyük komşu nedir? Cennette peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Olmak böyle. Her zaman böyle doya doya peygamberimiz yanında etrafında bulunmak böyle. Onun sohbetini dinlemek. Peygamberimizin dinlemek, sohbeti dinlemek orada. Bir de peygamberimizin cennette genel bir sohbet olacak peygamberimizin cennette. Genel sohbet olacak peygamberimizin böyle. Çok. 8 cennet var. Bütün bunlara haber verilecek. Hatem-i Enbiya Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbeti var diye. oraya toplanacak Müslümanlar. İnşallah da olur bize şey inşallah muhtemelen inşallah böyle böylece. Ne kadar cennette insan varsa, 8 cennette, tabi Allah bilir sayısını artık kaç trilyon insan varsa toplanacaklar. Sahabeler gelecek muhtemelen. Evliler gelecekler, diğer peygamberler onlara gelecekler. Firdevs cennetinde, onun üstünde arşalar var böyle. En yüksek cennet, zerrecen böyle. En güzeli budur, üstü arşala. Bekleniyor Peygamberimizin gelmesi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Erken tabi görünecek. Makam-ı Mahmud diyor. Makam-ı Mahmud böyle. Yani hamd olunan bir makam vardır. Mahrem-i makam. Peygamber'e gelecek, Aleyhisselam gelecek oraya. Peygamberimizi gören gözler, yani sahabeler. Tabi uzun zaman hasık görememişler Peygamberimizi. Gözleri Resul'dan böyle, Peygamberimize böylece. Hasrette bakacaklar. Bir de Peygamber'i görmeyen gözler. Hazreti Enes, oraya şey giriyor muhtemelen ama aklım öyle doldu şimdi. Hazreti Enes, Peygamberimizi en yakından gören bir sahabe. 10 yaşındayken annesi onu hibet Peygamberimize. Hep Peygamberimiz yanında kaldı, devamlı yanında kaldı. En çok Peygamberimizi gören göz Hazreti Enes'tir böyle. O yakın böyle şey. Hazreti Enes Peygamberimizden sonra bir yere gitti. Tabi tanımıyor kendisini. İşte kimsin sen? Enes bin Malik'im. Enes sen misin? Benim. Oradan biri sordu. Enes, senin gözünden Resulullah'ı gördü mü? Gördü. Allah aşkına öpeyim gözünü yaptım. Resulü gören gözü öpeyim ben de böyle. Sal öptü muhterem. Yani peygamberi görmek muhteremler böyle. Yani bir peygamberi görmek yani cennetten tatlı. Çünkü peygamber olmaz, cennet olmaz da böyle. Olmaz böyle. Peygamber ruhsal zevk, manevi feyiz böyle. Öyle bir hal böyle. Yine bir savaşta esir alınmış bir müşrik esir alınmış. O dönemde esirler yer altına kapanır, zindana kapanırdı, zincire bağlanırdı, karanlıkta kalırdı esirler. Sorulu sahabeler, ya Resulallah ne yapalım bu esiri? Onu da meşteye getirin ama kaçmasa tedbir olarak dedi, direğe bağlayın, meşte dursun böyle, yani can sıkılmasın. O zaman meşrit, devamlı insan işte meşritte. Devamlı böyle, gece gündüz. Boş kalmıyor. Bu esir müşrik tabii. Meşritte, Ravza-ı Mutahhara'da direkt bağlandı orada. Peygamber oraya geliyor, sohbet ediyor, namaz kılınıyor, Kur'an okunuyor orada. Artık o günkü meşrit, Ravza-ı Mutahhara manevi olarak tabii onu artık hayal edemeyiz bile. Öyle güzel bir yer. Peygamber sordu sabahtan şimdi o esire. Müslüman olmak istiyor musun? Olacak mı Müslüman? Olmayacağım dedi. Peki sen verirsin. İkinci gün yine sordu. Olmayacağım beni bırak gideyim ben dedi. Beni bırakmadı. Üçüncü gün yine sordu Peygamberimiz. İslam davet etti. Olmayacağım ama ne olur ya Muhammed. Ben de işte eşim var, çocuklarım var. Onlar beni işte ağlaşırlar, babam geldim derken, ne olur beni bırak evime gideyim. Peygamber dedi ki, çözün bunu, gitsin evine, bırakın gitsin bunu. Çözdüler, oh, rahatladı böyle, çıktı. Kıbrıya doğru böyle, hurmalık vardı buraya böyle. Hurmalığa geldi, kaldı orada böyle, kaldı. Neden kaldı? Mescitte aldığı zevk vardı, feyiz vardı. Fakan değildi. Onu böyle kendisi anlatmış, onu anlatmış, kendisi anlatmış. Mescitte. Resulullah Allah'ın Resulü orada. Namaz kılıyor, sohbet, Kur'an okunuyor orada. Nasıl fiiz almış orada. Tam farkına diyeyim. Hurmalar geldi, fiiz gitti. Gitti. Aa, baktı ki sanki bir karanlıkta bir zindan atılmış sanki böyle. Bir gaflete daldı, koştu geri geldi. Hem koşarak geldi. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım ya Resulallah. Peygamber tut elinden, otur bakalım. Kul dedi, söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü dedi muhteremler. Nasıl bir tavuk kesince böyle tavuk böyle şey yapar ya, böyle bir sastırır böyle tavuk böylece. Cezbe geldi başı yakmaya böyle şey. Yaptı böylece. Ya Resulallah dedi. Anne babamın sana feda olsun, her şey feda olsun. Ben burada kalacağım muhterem. İşte Peygamberimizin durumu böyle muhteremler böyle. Ve bu şekilde İnşallah işte cennete inşallah Teala Peygamberimizin bir genel sohbeti olacağı Peygamberimiz. Haber verildi. Ehliman orada böyle. Herkes rahat ama. Bir de cennet hayatı dünya ile kıyaslanamaz ama. Yani biz burada yaşamıyla kıyaslarsak alınırmış derler. Cennet diye hayat düzen başka, denge düzen var orada. Her şey başka. Nedir bu? Cennetteki bir insan oturduğu yanında kişiyi gördüğü gibi uzağı aynı görüyor böyle, fark etmiyor. Yani arada 1000 yıllık ışık yolu olsun, arada mesafe olsun, kişi yanındaki nasıl görüyorsa onu öyle görüyor. Yine yanındakiyle konuşurken nasıl duyuyorsa uzay böyle duyuyor muhteremler. Peygamber çıkacak makam Mahmud'a, tabi görmeyen gözler, yani bizler muhterem orada inşallah, İnşallah görürüz onu muhteremler. Gözüm görünür orada inşallah. Tabii cennette bir feyiz oluyor muhteremler. Yani cennette yaşayan duruyor cennette. Cennet başka bir alem olacak onda. Olacak. Peygamber çıkacak orada. Önce Kur'an okuyacak. Peygamber mübarek ağzından. Tabii bu anlamını da şey yaparak böyle. Öyle etkili bir Kur'an okunacak ki artık bunlar coşturulur. Coşturulur böylece. Peygamber'den sohbet yapacak Aleyhisselam'ın sonrada. Orada zaman diye bir şey yok cennette. Zaman yok böyle şey. Yani eyvah işte karanlık oldu, akşam oldu, yok orada böyle. Hep orada ışık devamlı. Oradan zaman birim yok orada. Yer çekimi yok orada. Yani yoruldum, işte belim ağrıdı, ayağım dizim ağrıdı, yer çekimi yok mesela böyle. Orada acıkma da yok orada böyle. Orada insanın 1000 yıl bir şey yemesi bir şey olmaz. Hücre değişmiyor, hep aynı hücreler. Yani yenen gıda, kan hücre olmuyor orada böyle. Hemen buna çabuk sindiriliyor, bir gaz oluyor, dışa atıyor bunlar böyle. Renksiz gaz, dışa atıyor bunlar böyle şey. Yani cennette hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı hücreler böyle şey. Tabii bu sohbet ne kadar devam edecek? Benim muhteremimdir. Kim vardı, 1000 yıl mı devam eder, daha fazla mı devam eder? Ama tabii bir gün gelecek, o sohbetten sonra artık Müslüman imanı daha başka olacak, bakacak bu terimde. Ruh sahibi daha başka olacak. Rabbim inşallah hep nasip etsin bu terimde, olsa bulmak inşallah. İlla tane Fatiha.